Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 100 osób ewakuowanych z Kabulu było na pokładzie kolejnego samolotu, który wylądował dziś w Warszawie. Do Grecji jutro poleci druga zmiana polskich strażaków. Okupacja Krymu i niepodległość Ukrainy. Trzydniową wizytę w Kijowie rozpoczyna dziś prezydent Andrzej Duda. Na warszawskim Okęciu wylądował kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na pokładzie było około 100 pasażerów. Maszyna wystartowała z lotniska w Uzbekistanie, gdzie wcześniej dowieziono te osoby z Kabulu. Ze stolicy Afganistanu zabierają uchodźców wojskowe transportowce. Poprzedni samolot dotarł do Polski wczoraj w nocy. Do Kabulu przyjechał tymczasem lider talibów, Mullah Abdul Ghani Baradar. Przez 8 lat był w więzieniu. Teraz będzie prowadził rozmowę o kształcie przyszłego rządu w Afganistanie. Przyjazd Abdulla Ghaniego Baradara do Kabulu jest formalnym przypieczętowaniem zwycięstwa talibów w zakończonej kilka dni temu wojnie. Numer dwa w strukturze talibów i ich faktyczny przywódca będzie teraz prowadził rozmowy o kształcie przyszłego rządu. Talibowie już kilka dni temu sugerowali, że krajem rządzić będzie specjalna rada na czele z emirem. Prócz Mułły Baradara do Kabulu przyjechali też inni dowódcy talibów. Część z nich spotkała się z byłym prozachodnim prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem oraz byłym szefem wykonawczym rządu doktorem Abdullahem. To właśnie tych dwóch polityków reprezentuje obecnie byłe władze w Kabulu z czasów obecności NATO. Tysiące Afgańczyków próbuje tymczasem dostać się na lotnisko w Kabulu, by wyjechać z kraju. W rejonie lotniska dochodzi do zamieszek, a ludzie wzajemnie się tratują. Afgańskie siły specjalne strzelają w powietrze, by rozgonić napierający tłum. Prawdopodobnie w chaosie zginęło już kilku Afgańczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro do Grecji poleci druga zmiana polskich strażaków. Będą pomagać w walce z pożarami jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie. W akcji uczestniczy ponad 140 ratowników, mówi kapitan Rafał Sołowin. Czekamy na podmianę. W poniedziałek przylatują nasi koledzy z naszych jednostek. 143 strażaków zostanie zamienionych 1 do 1. Oznacza to, że 143 strażaków w poniedziałek przyleci z Polski tutaj i będą kontynuować misję Państwowej Straży Pożarnej w wspieraniu greckich strażaków w walce z żywiołem. Nasi strażacy są w Grecji od 7 sierpnia. Początkowo mieli wrócić do kraju w poniedziałek, ale z powodu wciąż trudnej sytuacji w tym kraju misja została przedłużona. Trzydniową wizytę na Ukrainie rozpocznie po południu prezydent Andrzej Duda. W Kijowie polski przywódca weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej oraz w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Spotka się też z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szczyt Platformy Krymskiej w zamyśle władz ukraińskich ma pomóc przywrócić międzynarodowej opinii publicznej kwestię zaanektowanego przez Rosję Półwyspu. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch podkreśla, że będzie to ważne wielostronne spotkanie. Element podkreślenia niezgody na jakiekolwiek działania rosyjskie na terenie okupowanego Krymu. W konferencji w Kijowie wezmą udział przedstawiciele ponad 40 państw i organizacji. Na szczeblu głów państw najliczniej będzie reprezentowany nasz region. We wtorek dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Bardzo istotna rozmowa, zwłaszcza po podpisaniu porozumienia o Nord Stream 2. Dodał minister Jakub Kumoch. Także we wtorek na kijowskim Placu Niepodległości prezydent Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 30-lecia niepodległości Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Letnia szkoła Instytutu Pileckiego rozpoczyna się w Lipowym mieście na Podlasiu. To pierwsza część Akademii Witolda Pileckiego, projektu edukacyjnego, którego przewodnim tematem jest w tym roku odwaga cywilna. W zajęciach uczestniczą 4-osobowe zespoły młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, mówi Michał Gawriłow, koordynator Akademii. Te projekty, które realizowali, działy się tam na miejscu, w miejscowości, w której uczestnicy pochodzili. Były poświęcone czy prawom wyborczym kobiet, czy lokalnym bohaterom, harcerzom, społecznikom, czy pamięci o powstaniu warszawskim. Więc widzimy, że uczestnicy Akademii odkrywają nowe historie, dają nam świeże spojrzenie na historię i aktywizują przez to swoje społeczności lokalne. Projekty muszą dotyczyć lat 1918-1989 i być związane z tematyką prac Instytutu Pileckiego. Chodzi m.in. o historię Polaków ratujących Żydów, rolę kobiet w walce o wolność i równouprawnienie, a także Świadków Epoki, czyli projekt historii mówionej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dość pogodnie dziś na wschodzie, gdzie indziej chmur będzie przybywać, możliwe przelotne deszcze i burze, rano miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach 19 stopni nad morzem, około 24 w centrum, 27 na południowym zachodzie. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

i taką pętelkę zrobiłam. Zakończyliśmy właśnie tą piosenką, ale teraz zupełnie w innym wykonaniu ona zabrzmiała. Jestem przekonana, że jeżeli pan John Lennon siedzi sobie na którymś obłoku, który płynie nad ogródkiem przy Myśliwieckiej i jednym uchem może gdzieś tę melodię złapał i posłuchał, jak świetnie śpiewają dzieci z zespołu Kids United, to myślę sobie, że jest z tych dzieciaków bardzo, bardzo dumny, bo one nie tylko ładnie śpiewają, ale także dobrze wiedzą, o czym śpiewają. Są piękni marzyciele. A z nami dzisiaj jest ich koleżanka, marzycielka Klara. O, już zaparkowałaś. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. W życiu nie widziałam, żebyś była tak spokojna. Co się stało? Złamałam palec ręki. Złamałaś palec? Tak. Ale na treningach, skacząc do wody, jak? Na łóżku. W domu? Nie, na obozie. Serio? Tak, siedziałam na łóżku. No. I chciałam się po prostu wstać. I zapomniałam wziąć ręki i na ten palec usiadłam i mi się wygiął. To jest nieprawdopodobne. Przecież ty bierzesz udział w tylu różnych, nie wiem, zawodach, treningach, dosyć takich niebezpiecznych, jeśli chodzi o no właśnie o to ciało i aby nie połamać, aby nie uszkodzić. I nagle na łóżku? Tak. No to teraz będziesz musiała poczekać i... Cztery tygodnie w domu, ale wczoraj tak? założyłam gips. Dasz radę z twoją energią? Ojej, naprawdę nigdy nie widziałam, żebyś była taka spokojna. No dobrze, ale wiesz co, mądrzy ludzie mówią, że te trudne sytuacje, bo ona chyba łatwą dla ciebie nie jest, prawda? To zależy. W każdym razie, że te sytuacje są po coś, żeby zastanowić się, żeby pomyśleć, nie wiem, a może masz odpocząć? Może masz odpocząć i nabrać sił w końcu przed tym nowym szkolnym rokiem. Ale słyszałam, wróble ćwierkały, że najbardziej fantastyczne wakacje mogą się człowiekowi przydarzyć w chałupach. Czy to prawda? Może. Byłaś tam? Byłam. Jak było? Fajnie. W ogóle fajne miałaś wakacje? Tak. Ale myślę, że rok temu mogły być lepsze, bo w tym roku jakoś też nie było za dużo czasu wolnego, bo cały czas jak w te niewolne dni, na przykład, gdzie musiałeś coś zrobić, nie było fal, więc i tak nic nie robiłeś. No. A kiedy... Nie było fal i trzeba było zrobić coś innego. Bo wtedy nie mogłeś trenować, rozumiem. Nie tylko, ale też na przykład w te dni coś innego robiło się. A na przykład w te dni, w które były fale, to trzeba było jednak iść, bo wiadomo było, że inaczej już dłużej się nie posurfuje. A rok temu były często te fale, więc czasem można było sobie jednak na przykład odpuścić. W tym roku wiadomo też, ale jeżeli ktoś chce surfować, to musi jednak chodzić na te treningi i tak dalej. Powiedziała sportowa dziewczyna. Nawet głos ci się zmienił, uspokoił ci się, mrety. Jak ci ściągnął ten gips, to ja cię już zupełnie nie poznam. Dobrze, Klaro, ale teraz spróbuj wymienić trzy słowa, które opisują najbardziej wspaniałe wakacje świata. Pierwsze. Matka. One muszą być jakie? Przyjaciele. A, i rodzina. Dobra, przyjaciele i rodzina. Pięknie. Drugie? Nie wiem. Sporty wodne. Tak. I trzecie? Dobra zabawa. Jasne. To teraz ja podam ci kilka zdań dla odmiany, które mam nadzieję najbardziej wspaniale opiszą naszą zagadkę na dziś. Dobrze? Dobrze. Zatem podpowiedź numer? 1. One rządzą światem. Były tutaj na długo przed dinozaurami. Czyli około 500 milionów lat temu. 500 milionów lat temu one tu były. Ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. I nadal się rozwijają. Są kręgowcami. Oznacza to, że mają one kręgosłup, ale w przeciwieństwie do ssaków nie posiadają płuc. Coś ci to mówi? Robaki. Wszystkie złote mają... Aha. Tak, mają zęby. Ale te zęby znajdują się, wiesz, gdzie? Gdzie? Nie w szczęce, bo takie nie mają. Gdzie? W gardle. Niektóre z nich potrafią pływać do tyłu, ale to w ich świecie jest prawdziwa rzadkość. Naukowcy twierdzą, że dotychczas ludzie nie poznali aż 15 tysięcy gatunków zwierząt, które są bohaterami naszej zagadki. To w sumie nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że gatunków bohaterów naszej zagadki jest więcej niż gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków łącznie. Co ty tam wiesz? Jak? Bohaterki naszej zagadki doskonale potrafią odczuwać ból i stres. Zupełnie tak jak ssaki i ptaki, a my ludzie w ogóle ich o to nie podejrzewamy. A ja znam nawet taką jedną, która potrafi spełniać życzenia. Klara stawia na? Ryby. Na serio? A pani Irena Kwiatkowska? W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. No to pani Klaro, prosta sprawa. Numer telefonu proszę podać do naszego studia zagadkowego. 2 2 i 7 3. Jasne. Jej, nadal swoje. Wiesz, ta matoła taki szyk nie zawsze miał. Skrab krabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić. Babcia rzekła tak, słuchaj sercem swym, bo liczy się tylko wnętrze. Na twoim miejscu się aż tak nie szarpałbym, babunia łże. Bo lepiej jest błyszczeć, jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się. Czy to źle? Nie mów nie. Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci, jak dzieci. O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci. Bufecik. Ja jestem łasu, nie tracę czasu. Proszę, proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz. Mimo wszystko szacun za ten ducha hart i za tatuaż masz plusa. Ja tak jak ty zrobiłem sobie kilka dziar. Od stóp do głów, no co chcę móc błyszczeć. Tak jak diament migotliwy rzucać blask. Raz po raz, po raz, bo chcę błyszczeć. Lepiej daruj se, już czas powiedzieć pas. Twardy jak głaz, mam ten płaszcz. Na nic to, to, to miło patrzeć, kiedy Boga pół bezsilnie gryzie mu super dół. Więc mi sio, sio, sio, koniec pieśni, nie masz szans tej grze załatwię cię. Dziś sam jak palec stracony zostałeś. Więc nieliczna ludzi miłości szukałeś. Twój biceps to blef. Patrz jak się poleje twoja krew. Mały, będziesz mi tu cienko piszczeć. Górą ten, kto umie błyszczeć. Na pół cały kończy mały swej CV. Cela vi, mora mi, a ja błyszczę. Zanim zjęcie prośbę mam, byś nie był zły ani mdły. Choć marzy ci się, by błyszczeć, ty nigdy nie będziesz błyszczeć. Maciej Maleńczuk, błyszczeć z filmu. Coś ci to mówi? Wajana. O matko, jeszcze raz. Wajana. Co ci się stało z głosem? Szepcze. Dobrze. A pamiętasz to? Posłuchaj, posłuchaj. Pamiętasz? Wypływamy. I w ten właśnie oto sposób wypływamy na sam środek oceanu, gdzie mam nadzieję spotkamy naszego zagadkowego słuchacza. W morzu, jeziorze lub stawie pływają. Gdy hodujesz je w domu, w akwarium mieszkają. A my witamy bardzo serdecznie. Kogo? No słowo się rzekło. Naszego zagadkowego. Cześć Antoni. Super, że się przedstawiłeś. A skąd do nas dzwonisz? No powiem. A to jest miejscowość, która leży blisko jakiego dużego miasta? Zamyśla. No to już powędrowaliśmy sobie palcem po mapie, w wyobraźni przynajmniej. Antku drogi, czekamy z Klarą tutaj na to jedno jedyne słowo. A to słowo brzmi jak? Odpowiedź zagadki to są ryby. Fanfary poproszę. Nie mogę bić teraz w Klara, posłuchaj, Anku, Klara nie lubi tak śpiewać fanfar, a ma jedną rękę w gipsie, więc nie może nawet brawa, więc niech będzie brawo i niech będzie ta fanfary. I jeszcze Wajana w tle. Wszystko dla ciebie, Antoni. Antoni, a ty lubisz zagadki? No. A, mogą tak być. A wakacje to ty lubisz? Bardzo. A co najbardziej fantastycznego jest właśnie w wakacjach? To, że nie ma szkoły. Ojej, to ty nie przepadasz za szkołą. A lubisz czytać książki? Tak? A książki lubisz czytać? Trochę lubię. Co tu powiedzieć? A książki lubisz czytać? No, tak. Mhm. To nagrody będą dwie. Po pierwsze, powędruje do ciebie książka. Spróbuję trafić w twój gust. Coś mi się zdaje, że jesteś poczytam bardzo żywiołowy. Poczytam ci czytardełka. Poczekaj, liczę kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka, czy co? Czytadełka. Poczytaj ci czytadełka. To jest nieprawdopodobne, że ta mądra i bardzo smutna książka przywędrowała do mnie razem z inną znakomitą książką o przepięknym kraju, o Iranie. A Iran graniczy z krajem, w którym jest teraz katastrofa humanitarna i tak dużo się o tym mówi. I tak dużo się mówi ostatnio o Afganistanie, że pewnie nie jeden raz, także już o tym słyszeliście. Ale tam, tak jak w każdym kraju na świecie, mieszkają oczywiście dzieci. Jest im teraz ciężko i tak pomyślałam sobie, że mimo, że są wakacje, one jeszcze się nie skończyły. Ale ja wyciągnę tę książkę dzisiaj, żeby o niej powiedzieć, bo po pierwsze ona także jest wspaniała, tak jak ta druga, o której za chwilę. A po drugie trudno przejść obojętnie wobec losu tych, które są zupełnie bezbronne i które każdy człowiek na tym świecie powinien chronić i spowodować to, aby ich dzieciństwo było szczęśliwe. Bo jeżeli wasze dzieciństwo będzie dobre, spokojne, bezpieczne i szczęśliwe, to wasze dorosłe życie też ma szansę takim się stać. A ta książka, o której mówię, ma tytuł Wojna. José Jorge Letria i Andrew Letria. To jest duet, który stworzył tę książkę. Słów jest niewiele. Obrazy są poruszające. Zobacz, Klaro. Właściwie są czernie, brązy i tyle. I jakieś beże. I w takich ciemnych barwach mamy obrazy, właściwie można powiedzieć obrazy, bo każdy z tych obrazków mógł zostać wielkoformatowym obrazem. On wiele mówi, łapie za serce, daje dużo do myślenia i nawet tym osobom, które nie spotkały się nigdy w życiu na szczęście z wojną, potrafi pomóc wyobrazić sobie, czym ona jest. Bo wojna rozdziera dzień jak nagła choroba, o której mówi się tylko szeptem, tak jak ty, Klaro, dzisiaj. Wojna nie słyszy, nie widzi i kompletnie nic nie czuje. Zawsze wie, gdzie się jest i gdzie jej się ludzie boją i gdzie na nią czekają. I odwracamy kolejne kartki. Wojna przybiera okrutny kształt wszystkich lęków. Żywi się ambicją, urazą i nienawiścią, no i daleko jej do miłości. Wojna wdziera się w łagodne sny niewinnych ludzi. Nosi wszystkie matki zła i nosi wszystkie maski zła. Idziemy dalej, jeszcze to. Wojna nigdy nie umiała tworzyć opowieści, przynajmniej tych dobrych opowieści. Ona zasmuca, ona depcze i ona uciska. To machina cierpienia, złowroga fabryka wściekłości. I tak pomyślałam sobie, że powiem wam o tej książce, bo to jest skarb. Bo ta książka zatrzymuje nas w biegu, tak jak Klary złamany palec. Tak ta książka każdego z nas może zatrzymać w biegu i dać do myślenia. Ale także nauczyć wdzięczności, bo przecież możemy być wdzięczni za tak wiele rzeczy. Ale pomyślałam o tych dzieciach i jeszcze wam słowo powiem o tych dzieciach w Afganistanie. Myślę, że jest im teraz bardzo ciężko i wiem na pewno, że bardzo tęsknią. Za czym? Może za czystym, spokojnym niebem? Może za tym, aby mama czuła się bezpiecznie i po prostu już nie płakała. Może za tym, aby wszyscy chłopcy i dziewczynki mogli pobiegnąć do szkoły, tak jak wy już niebawem, i uczyć się, poznawać wszystko to, o czym będą im mówili nauczyciele, bo wiedza to jest potęga. To dla wielu ludzi na tym świecie jest przepustka do lepszego życia. I o takiej właśnie wielkiej tęsknocie zaśpiewa wam teraz maleńka Nora i jej nieco starszy brat Izak. Izak i Nora, Sodat, czyli tęsknota. Jeżeli napiszesz do mnie list, odpiszę ci. Jeżeli mnie zapomnisz, wtedy ja zapomnę ciebie. Aż do dnia twojego powrotu. Tęsknota, tęsknota. Tęsknota za moją ziemią. Tęsknota. Tak zaśpiewały te fenomenalnie uzdolnione dzieci. Tak zaśpiewała dla nas kilkuletnia Nora i jej nieco starszy brat. A teraz wspólnie sięgniemy po książkę, która właśnie świętuje swoją premierę, a książka ta należy do fenomenalnej serii Świat dla dociekliwych, czyli Wypisz, wymaluj. To jest skierowane do was, do naszych zagadkowych słuchaczy. I te książki, co one z nami robią, ho, ho, ho, w piękny, mądry sposób pomagają nam poznawać kultury innych krajów, zaciekawiają, odkrywają przed nami fascynujące, nieznane światy. Tak było całkiem niedawno z Księciao, o ile dobrze to wymawiam, czyli Wietnam dla dociekliwych, albo na przykład Manzhu, Chiny dla dociekliwych, czy na przykład Banzai, Japonia dla dociekliwych. A teraz przyszedł czas na książkę pod tytułem Bach, Bach, Iran dla dociekliwych. Bardzo serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto specjalnie dla was tę książkę napisał. Pan Albert Kwiatkowski, dzień dobry. Dzień dobry. To usłyszeliśmy już radiowy głos pana Alberta, a teraz będzie dłużej. Archeolog, iranista, tłumacz literatury perskiej, stworzył i redaguje najlepszy w Polsce portal o kulturze Iranu i literaturze perskiej. Współtworzy tradycyjny turecki teatr cieni, bardzo ciekawe, panie Albercie. Zajmuje się sztuką opowiadania, współpracując z najstarszą w Polsce grupą opowiadaczy, stowarzyszeniem Grupa Studnia Zero. Orientem zajmuje się od blisko 20 lat, a w Azji spędził 4 lata i mam dla pana teraz takie pytanie, którego być może pan się nie spodziewa. Na pewno. Czy mogę poprosić w imieniu naszych zagadkowych słuchaczy i swoim, aby może króciutko, ale jednak opowiedział pan jakąś piękną baśń, bajkę, może legendę, jakąś opowieść z tamtego świata? Dobrze. Dziękuję. Będzie krótko, ale myślę, że będzie ciekawie. To jest historia stara, na którą natknąłem się przypadkiem w jednej książce z XI wieku. Wyobraźmy sobie, że jest lato. Wyobraźmy sobie, że jest noc. Jesteśmy na południu, niedaleko Zatoki Perskiej, dokładnie w Basrze. Jest bardzo gorąco, bardzo wilgotno. Jest uliczka, na tej uliczce jest dom. Muzyka mnie rozprasza. Rozprasza pana? Bardzo ładna jest, dlatego, znaczy... No, wie pan, jak ja długo jej szukałam? Skupię się. Tak. Nie, no dobrze, możemy wyłączyć, czy nie? Nie, dobrze. Trzymam kciuki, da pan radę. No więc jest dom, w tym domu jest starzec. Starzec nie może zasnąć. Trudno mu zasnąć, ponieważ jest bardzo ciepło, wilgotno i wychodzi przed dom. Opiera się o ścianę, na niebie nie ma księżyca, nie ma gwiazd, jest ciemność. Z trudem oddycha, wpatruje się w ciemność i nagle widzi tam przed sobą, daleko, daleko, daleko przed sobą jakieś światełko. To światełko tańczy w powietrzu, on zawiesza na nim wzrok. Zawiesza na nim wzrok, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą widzi. Światełko jest coraz bliżej, bliżej, bliżej, bliżej. Starzec przeżył już swoje, jest doświadczony, ma wiele lat. Światełko jest coraz bliżej, bliżej, bliżej, bliżej. Nie towarzyszy temu żaden dźwięk, ponieważ wszystkie ulice, uliczki są piaszczyste. I nagle światełko zatrzymuje się przed nim, kilka metrów przed nim, i okazuje się, że to jest chłopczyk, mały chłopczyk. Mały chłopczyk, który niesie lampę. Starzec patrzy się na niego i mówi: chłopcze, skąd wziąłeś światło? A chłopiec spojrzał na niego. Zamiast odpowiedzieć, podniósł lampę do twarzy, zdmuchnął płomień i odpowiedział pytaniem. Powiedz mi, skąd zdmuchnął płomień? Powiedz mi, skąd, dokąd poszło, powiem ci, skąd ty wziąłem. Aha. Ale wie pan, kiedy mówił pan o tym świetle, o tym chłopcu, to pomyślałam sobie o człowieku, którego poznałam niespełna miesiąc temu na festiwalu literatury. I on takie oczy ma. On takie oczy ma jak dwa płomienie, jak dwa światła. Nie każdy człowiek ma tak wiele mówiące oczy. No i właśnie, to są światła i tak sobie pomyślałam, zadzwoniłam wczoraj nawet do niego, do tego nowego mojego przyjaciela Mameda Rezy, czy albo Michała po polsku, bo takie właśnie imię przybrał sobie, kiedy przyjechał do Polski 4 lata temu i zakochał się w naszym kraju tak bardzo, że postanowił tu na zawsze pozostać. I Michał wysłał mi wczoraj kilka swoich ukochanych piosenek ze swojego irańskiego dzieciństwa, których słuchał razem ze swoją piękną, kochaną mamą tam w dalekim Iranie, w miasteczku Rasht, kiedy miał może tak jak teraz kilka, no może z 8, może 9 lat. من دست بزنم، من پا بکوبم، من Oj, teraz pytanie za 100 punktów. O czym to było, Klaro? Nie wiem. Ja też nie wiem, a pan wie? Nasze życie jest krótkie jak kwiat. Korzystajmy, cieszmy się. Ależ pięknie. Ależ pięknie. Ale wie pan, jak przysłuchiwałam się tym słowom, tekstom poezji stamtąd, to ona ma w sobie taką głębię nieprawdopodobną. No a teraz dzięki Albertowi Kwiatkowskiemu i jego wspaniałej książce Bach, Bach, Iran dla dociekliwych, poznamy choć trochę ten przepiękny kraj. Tylko gdzie ten Iran w ogóle jest? On leży na środkowym wschodzie, między Irakiem, Afganistanem, Pakistanem, Turkmenistanem, Zatoką Perską i krajami południowego Kaukazu, więc rejon jest niebezpieczny, prawda? Ale sam kraj jest bezpieczny. Ale panie Albercie, to trudno sobie to wyobrazić. Jak jesteśmy, nie wiem, na wakacjach na przykład w górach, Klara, nie szalej, albo nawet w chałupach, tak jak Klara była przed chwilą, i patrzymy nie na nasz Bałtyk, tylko patrzymy w przeciwną stronę, to ile krajów, ile kilometrów, w którą stronę, jak to sobie wyobrazić? Gdzie to jest? Na wschodzie, na południowym wschodzie, myślę, że ze 2000 kilometrów stąd. Trzeba minąć Ukrainę, jeśli się jedzie lądem, trzeba minąć Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i przejechać całą Turcję, aby dojechać do Iranu. Bo to jest tak, mniej więcej z naszych polskich Tatr nad nasze polskie morze jest 500 kilometrów, mniej więcej. Czyli tak śmignąć trzeba raz, dwa, trzy, cztery, tak? Oj, nawet chyba więcej. Pięć, sześć, siedem, osiem. No tak. Ile było? Pięć? Pięć, sześć razy. O nie, no to rzeczywiście. To też zależy, dokąd chcemy dojechać. Jeśli chcemy dojechać do granicy, to tak. A sam Iran jest bardzo duży. Pięć razy większy niż Polska, więc jeśli chcieli pojechać na wycieczkę na sam wschód Iranu, musielibyśmy jechać autobusem dzień, noc i pewnie dzień. I to jest odpowiedź. I to pokazuje tę skalę. Kiedy człowiek, Klaro, przychodzi w odwiedziny do polskiego domu, to czym zostanie poczęstowany? Matko, nie wiem. No a czym częstujesz gości, jak przychodzą do ciebie? Na przykład ciastkami, owocami. No, herbatką, prawda? A kiedy człowiek chciałby odwiedzić Irańczyka, przystąpi jego próg, to czym zostanie poczęstowany? Na pewno uśmiechem. Na pewno takim, no, uśmiechem. Mają taką przekąskę, to taka mieszanka studencka nasza. Mhm. Tak, więc tam są i rodzynki, i pistacje, i różnego rodzaju orzechy. Tym to jest prawie zawsze na stole irańskim. Pistacje, powiedział pan pistacje, one są dla nich ważne, prawda? Tak. Ale można dostać też gotap. Można. To są słodycze, tradycyjne słodycze takiego miasta pustynnego Jazd. Kruche, małe ciasteczko, okrągłe, o kardamonowym, bo daje się tak, nadzieje kardamonowe jakieś tam. Pistacjowe pewnie też, a pistacje to prehistoryczna przekąska. Jedzenie pistacji znacząco zmniejsza łaknienie, ponoć to w tamtym klimacie jest zbawienne. Są doskonałym źródłem białka, błonnika, magnezu, tiaminy, fosforu. Są dalekim kuzynem mango i sumaka. O. Nie wiedziałam. Były ulubionym przysmakiem królowej Saby. No to ja jeszcze przeczytam fragment pana znakomitej książki. Bach, Bach, Iran dla dociekliwych. Irańczycy to jedni z najbardziej gościnnych ludzi na świecie. Mają przysłowie, które mówi, że gość to przyjaciel Boga. Martwicie się, że nie znacie tego języka? Nie martwcie się. Irańczycy we wszystkim wam pomogą. Nawet nie musicie o to prosić. Sami podejdą, uśmiechną się i zapytają, czy czegoś wam potrzeba? A potem poczęstują, rzecz jasna, pistacjami. Pokażą drogę i zaproszą do siebie na obiad. A co powie mi teraz panienka Klara, kiedy zapytam ją tak, czy na dworze, nie mając kuchenki, nie mając patelni, da się ugotować jajko? Da się. Jak? Tak mi się wydaje, na przykład na masce samochodu. Dałoby się. No tak, a w Iranie nie trzeba samochodów, prawda? To też zależy, gdzie jesteśmy. Jeśli jesteśmy na pustyni, na najgorętszej pustyni na świecie, to wystarczy rozbić jajko na kamieniu i mamy jajko sadzone. Ale ta pustynia nazywa się Wielką Pustynią Słoną. Znaczy, że nie trzeba jajka solić? Można wykorzystać sól, która tam się znajduje w wielkich solniskach, ale ta najcieplejsza pustynia znajduje się obok, bo mamy w Iranie dwie takie duże pustynie. Mm-hmm. Jedna jest gorąca, a druga strasznie gorąca. To na tej strasznie gorącej można usmażyć jajko. To nie znaczy, że na tej mniej ciepłej nie da się tego zrobić, ale na tej bardzo gorącej smaży się szybko. Jeżeli człowiek jest w stanie to przetrwać jakoś, prawda? Jesteśmy tak delikatni, a tam temperatury sięgają ilu stopni Celsjusza? Bardzo. Na tej najgorętszej pustyni na świecie zanotowano kilka lat temu najwyższą, jaka temperatura, jaka została zmierzona na świecie. 77 z kreskami w cieniu. I to właśnie tam. Tak. I to tak. Właśnie w Iranie. Tak, no trudno tam się żyje na pustyni. Generalnie żyje się bardzo wcześnie, trzeba wstawać i aktywność się toczy po zachodzie słońca, przed zachodem słońca. W ciągu dnia ludzie chowają się przed słońcem. Siesta. Tak, długa siesta. A co powie panienka Klara, albo co wykrzyknie, kiedy coś się bardzo, ale to bardzo zachwyci? No przypomnij sobie, coś naprawdę było zjawiskowego ostatnio i wtedy powiedziałaś co takiego? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Pamięć. Ale może coś takiego, albo a pan, panie Albercie? No ja też, ale... W jaki sposób pan zareagowałby, jakby zobaczył pan coś zjawiskowego? O, na przykład. A Irańczyk wykrzyknie... Bach. Gdy Irańczyk czymś się zachwyca, gdy coś go cieszy lub gdy chce wyrazić podziw, mówi właśnie... Bach. Gdy kogoś lubi, krzyczy... Zjem twoją wątrobę. Dzikiare ty bohora. Na serio? Zjem twoją wątrobę? Tak. A kiedy widzi pucołowate dziecko, czyli takie, które dobrze wygląda, łapie jej za policzek i mówi, powinna cię zjeść myszka. Muś bohora. Oni serio tak mówią do siebie? Nie zawsze, ale często tak mówią. A jakie pan jeszcze takie zupełnie nieoczywiste sformułowania pamięta z tego pobytu w Iranie? Na przykład bardzo często mężczyźni do siebie mówią: jestem mniejszy niż ty. Kucikie tam. Aha. Jestem mniejszy niż ty, to znaczy umniejszają się, a swojego rozmówcę, swojego kolegę podwyższają. Tak, podwyższają. To jakby odwrotnie niż u nas, nie? Tak, aby pokazać, że on jest ważniejszy niż my. To jest bardzo częste. No, wplatają na przykład do rozmów Duste Doram, lubię cię, taki inny. O mój drogi, o moja droga, Azizę. To teraz zaczynam rozumieć człowieka, który powiedział, że jednym z najbardziej przyjaznych, uśmiechniętych, wspaniałych narodów świata to jest właśnie ten naród, o którym teraz rozmawiamy i najbardziej gościnny. Tak, znaczy moje słowa może nie zabrzmią bardzo wiarygodnie, ponieważ ja trochę znam ten kraj, jeżdżę tam i lubię go, lubię ludzi, ale to są słowa często Polaków, którzy byli tam i przyjeżdżają. Ja z nimi rozmawiam, zagaduję, pytam się jak było, no i właśnie ludzie nie mówią o Persepolis, nie mówią o zabytkach, mówią o ludziach. Nawet kilka razy słyszałem takie sformułowanie: kraj grzecznych, kraj dobrych ludzi. Tak, słyszałam, że kiedy rozmawia się z tymi ludźmi, to oni są w stanie ściągnąć ze ściany najpiękniejszy obraz i powiedzieć: weź, jest dla ciebie. I przestrzega pan w tej książce, ale spokojnie, nie bierzcie od razu, tylko odmówcie przynajmniej z 5 razy, póki się nie upewnicie, że to znowu nie chodzi o to podniesienie, o to, żebyście się lepiej czuli w ich towarzystwie. Mm-hmm. Tak, no jeśli byśmy taki obraz wzięli zaraz i wyszli z ich domu, zaraz by za nami pobiegli, mówią, co ty robisz? Czyli to jest kulturowa sprawa, zobaczcie, jakie to jest ciekawe. U nas w Polsce to zupełnie inaczej byśmy odebrali. Jeżeli ktoś chce nam coś ofiarować, to rzeczywiście po prostu najprawdopodobniej chce. My to możemy podziękować, możemy odmówić, ale jednak zamysł jest taki. A tam ludzie robią to po to, abyśmy się lepiej poczuli. Jeżeli tego nie wiemy, to możemy ich rzeczywiście zabrać te ich rzeczy i potem będą nas gonili. Tak, na przykład kiedyś mój kolega, Irańczyk, który tu przyjechał i został dłużej, opowiadał mi, że szedł ze swoim polskim kolegą, był już wieczór, on cały dzień nic nie jadł. I w plecaku miał tylko jedno jabłko. Im bardzo mu było głupio wyjąć to jabłko i i zjeść. Poszedł z kolegą, no ale głód był silniejszy. W końcu wyjął je, no i spytał się kolegi, chcesz? Proszę. No i kolega wziął i zjadł. No jak mógł tak zrobić? Był rozczarowany. No to teraz, panie Albercie, pan przyniósł do zagadkowego studia piękne opowieści, ale przyniósł pan coś jeszcze. Przyniósł pan przepiękną piosenkę. Zatem najpierw posłuchajmy jej, a potem poproszę jeszcze o pana opowieści. Tak się nazywa ten zespół. Borowasaat. Panie Albercie, to pana wybór, więc może pan nam wytłumaczy, o czym śpiewają artyści? Mm-hmm. Czy to się da w zagadkowym studiu powiedzieć? Piosenka, jak państwo słyszą, jest wesoła. Chodź, dołącz do nas, tańcz. Na co czekasz? Nie przegap okazji. Ciesz się tu i teraz. Póki jesteś. Tak, no to jest piosenka wesoła. Takich piosenek w oficjalnym obiegu w Iranie nie ma. Ten zespół tworzy na zachodzie. Poza tym tutaj śpiewa kobieta. W Iranie kobiety publicznie śpiewać nie mogą. No i jeśli byśmy zobaczyli teledysk, on jest pełen tańca. Tam też tańczą kobiety. W Iranie kobiety publicznie tańczyć nie mogą. Mogą sobie tańczyć gdzieś tam w domu. No więc to jest taka radość, która w Iranie w sferze publicznej nie jest tak silnie obecna. Wie pan, kiedy tak czytałam tę pana książkę i te historie o kobietach, o mężczyznach, baśnie, legendy, to za serce złapała mnie pewna opowieść. Claro, co to znaczy, że coś złapało kogoś za serce? Przypadło mu tak jakby do serca i zrobiło mu się trochę smutno. Czy znacie kogoś, kto zbiera znaczki pocztowe? Jeżeli tak, poszukajcie w jego kolekcji polskich znaczków z 2008 roku. Na jednym z nich zobaczycie ubranego w mundur chłopca, za którego plecami wisi perski dywan z białym orłem na czerwonym tle. Z prawej strony znajduje się napis Isfahan, miasto dzieci polskich. Tak podczas II wojny światowej nazywano najpiękniejsze miasto Iranu. Dlaczego? Podczas II wojny światowej do Iranu trafiło wielu Polaków. Ponad 120 tysięcy Polaków to byli żołnierze, to byli cywile, dorośli, ale też bardzo wiele polskich dzieci trafiło do Iranu. Ponad 20 tysięcy, jak się szacuje. Niektóre z nich przyjechały z rodzicami, ale wiele było sierot. I dzieci wysyłano głównie do Isfahanu, ponieważ to było miasto o dobrym klimacie, pustynne, o dobrym klimacie, a zarazem pustynne, a zarazem z dużą ilością cienia, tam i rzeka przepływa przez nie. Więc tych dzieci w Isfahanie było wiele, było kilkanaście ośrodków, jeśli mnie pamięć nie myli. No i dzieci było tak dużo, że miasto zaczęto nazywać miastem polskich dzieci. Mhm. Ja wiem, że po latach te dzieci wróciły tam, do tego miejsca, do tego miasta, do tych staruszków już wtedy, którzy ich przygarnęli, odwiedziły jako już dorośli ludzie, bo w ten sposób chciały wyrazić swoją wielką wdzięczność za to, że ktoś, kto wydawał się obcy, wyciągnął do nich w najstraszniejszym momencie ich życia pomocną dłoń po to, aby najpierw ofiarować schronienie, pożywienie, poczucie bezpieczeństwa, ale potem także miłość i wolność. Tak, arfik, nasz ulubiony arfik i wstęp wolny, a ja trzymam na kolanach książkę Bach, Bach, Iran dla dociekliwych, która zawiera całe mnóstwo skarbów, ale my teraz chcielibyśmy Was nakarmić. Co Państwo na to, abyśmy tu w naszym zagadkowym salonie podali zupę aż? Zaserwuje Pan nam ją? Najlepiej, znaczy... Ja nie potrafię jej gotować. Są różne rodzaje tej zupy. To jest w ogóle bardzo ważna, bardzo ważna potrawa dla Irańczyków. Osz to jest gęsta zupa. Gęsta zupa taka, która ma różne dodatki. Na przykład jest zupa, gęsta zupa z makaronem. Oczywiście tam jest cała masa różnych innych rzeczy. Jest gęsta zupa z sokiem z granatów, z pestkami z granatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i te zupy są, nie tylko dobrze smakują, one są gęste, więc rozgrzewają. Dobrze je na przykład jeść zimą, bo wtedy na przykład jeśli wędrujemy zimą ulicą Iranu, jest naprawdę zimno. Sprzedają te zupy często w takich wielkich kotłach i jeśli wtedy je jemy, to nas rozgrzewają od wewnątrz, ale te zupy nie tylko dobrze smakują, ciekawie smakują, bardzo ładnie też wyglądają. Tak, dla nich to jest bardzo ważne, aby tak pięknie udekorować, bo tak się mówi, że my jemy oczyma najpierw. Najpierw patrzymy, a dopiero potem odzywa się żołądek, ślinianki i wszystko to, co jest potrzebne do strawienia. Tak, więc to jest taka ważna zupa. Na przykład kucharz to jest ten, kto gotuje tę zupę. Zupę osz, tak. A nie aż, jak powiedziałam. Kuchnia jako pomieszczenie w domu to jest dom tej zupy. Poza tym kuchnia jako sztuka kulinarna to jest gotowanie oszu. Mhm. Więc to taka potrawa ważna, można pomyśleć, że też bardzo stara. Bardzo stara. No i też niektóre Niektóre, znaczy osz nie jest tylko smaczną zupą. Ją różne rodzaje oszu przygotowuje się też w różnych intencjach. Na przykład jest taka zupa, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest taka zupa osze mome zeynolo bedin gimor. To jest osz, gęsta zupa i mama zeynolo bedina chorego. I on się przygotowuje w intencji. Na przykład jeśli ktoś pójdzie do więzienia i rodzina chce, żeby wyszedł, albo żeby jakieś problemy są i rodzina, znaczy ludzie chcą, żeby te problemy zniknęły, albo ktoś jest chory i ludzie chcą, żeby ten ktoś wyzdrowiał, przygotowuje się taką zupę, ale co ciekawe, składniki do niej zbiera się wśród sąsiadów. I potem zbiera się wśród sąsiadów, gotuje się tę zupę z tych składników, a potem się ją serwuje innym bezpłatnie, podczas na przykład modlitw porannych. To też jest to wielkie irańskie serce, ale może być zupa osz zębowa, kiedy dziecko straci mleczne zęby, ale może być też zupa, którą kiedyś nalano do talerzy żołnierzom, którzy mieli być niewidzialni, kiedy ją zjedzą, ale niestety niewidzialni nie byli. Można by tak długo, długo o perskich dywanach, o kotach perskich, o czerwonym złocie, czyli szafranie najdroższej przyprawie świata, o tęczowych górach, no i o tych perskich słowach, które wyglądają jak klucze gęsi w locie, ale no ale to musimy zostawić sobie na kiedyś tam, bo czasu już niewiele. To pożegnajmy się po persku może. Czy może mógłby pan po persku nas pożegnać? Chodohofes. Do widzenia. Chodohofes. Chodohofes, co to znaczy? Do widzenia. Do widzenia. Typowa irańska muzyka jest bardzo tęskna i ta, której możemy posłuchać na ulicy, ale także ta, która powstaje w profesjonalnym studiu. No to na zakończenie naszej zagadkowej podróży jeszcze jedna irańska muzyczna próbka, moim zdaniem przepiękna. مثل خورشی سر می کشه تو خونه Zapraszamy do reklamy. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy.